верхняя пасада ганарового старшыні функцыянальная, яна можа і не кепская для Казуліна. Безумоўна, ягоны аўтарытэт у партыі, вось той сімвалічны капітал дазваляе яму альбо скарыстацца падтрымкай партыйцаў для вяртання на пасаду дзейснага старшыні, альбо для насычэння пасады ганарова старшыні палітычным уплывам. Больш складана прагназаваць уплыў вызвалення Казуліна на выбарчую кампанію. Калі мы вынесем за скобкі ўжо абмеркаванае пытанне пра вызвалення Казуліна як адну з рамкавых умоваў прызнання выбараў заходнікамі, атрымліваецца, што шмат што будзе залежыць ад пазіцыі самога Казуліна. Раней Казулін замацаваў за сабой імідж вось такого палітыка непрадказальнага, імпульсіўнага, схільнага да валявых крокаў. Рызыкнуў выказаць меркаванне, што агіда да вось гэтай цынічнай гульні вакол ягонага вызвалення штурхне яго да заклікаў байкатаваць выбары. Шмат што залежыць ад таго, наколькі іншыя сябры АДС будуць здольныя давесці Казуліну наяўнасць у іх хоць нейкай, скажам так, стратэгіі ўдзелу ў гэтых выбарах. Калі іх пазіцыя зводзіцца да чакання таго, што ўлада прызначыць некалькі апазіцыйных дэпутатаў, а ўсё выглядае менавіта так, то безумоўна верагодна чакаць ад Казуліна заклікаў да байкоту. І ведаеце, гэтыя заклікі яны могуць патрапіць на ўрадлівую глебу. У большыні патэнцыйных кандыдатаў энтузіязму ў дачыненні да гэтых выбараў не бачна. Яны як бы чакаюць нагоды, каб саскочыць з працэсу. З іншага боку, некаторыя іншыя кандыдаты праводзяць сапраўды маштабныя кампаніі, відавочна здабылі падтрымку насельніцтва і будуць намагацца, каб улада была вымушаная прапусціць у палату прадстаўнікоў менавіта іх. І такім чынам ось вызваленне Казуліна надае дадатковую інтрыгу ось таму пасяджэнню кіроўных органаў АДС, якое адбудзецца напрыканцы жніўня, дзе будзе вырашацца пытанне удзелу не ўдзелу ў працягу кампаніі. Ось гэта калі казаць пра сярэднетэрміновыя перспектывы. Але ж найбольш значны ўплыў вызвалення Казуліна, на мой погляд, будзе мець значэнне на перыяд пасля гэтых парламенцкіх выбараў. І, на мой погляд, яно будзе мець значэнне для самога існавання кааліцыі АДС. Это пачнецца перыяд падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў. Казулін не мае права балатавацца на прэзідэнцкія выбары, але, безумоўна, будзе ўплываць на стратэгію апазіцыі па гэтым пытанні. І, на мой погляд, амбіцыйнасць гэтага чалавека, сумешаная з ягоным аўтарытэтам палітычнага вязня, можа прывесці да таго, што сам механізм узгодненага вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, ён будзе зруйнаваны. Бачыце, зараз пра прэзідэнцкія амбіцыі заявілі некалькі кіраўнікоў партыі, прычым фармат гэтых заяваў такі, што ён выключае ранейшы механізм вызначэння адзінага кандыдата, які дзейнічаў у 2005-2006 годзе. То есть гэта фармат такіх заяваў, які рабіў сам Казулін падчас тых выбараў. Мілінкевіч будзе вылучацца, будуць і іншыя прэтэндэнты. І гэта робіць верагодным скасаванне самога механізма вызначэння адзінага кандыдата, што як бы пазбаўляе сэнсу існавання самога АДС. А тут яшчэ фактар Казуліна, які будзе штурхаць кааліцыю ў бок. На пачатку года аглядальнікі, ды і зрэшты сам кіраўнік дзяржавы, здаецца, казалі пра тое, што вызваленне Казуліна можа дэстабілізаваць чысткую апазіцыйную кааліцыю. Памятаеце, Александр Григорович казаў, што быццам бы яго просяць Казуліна не вызваляць. Упэўнены, што такіх просьбаў не было. Это як бы спекуляцыі. Але зараз сітуацыя ў апазіцыі яшчэ больш складаная, няма адзінства, а пасля выбараў разыходжанні могуць яшчэ павялічыцца і зрабіцца непераадольнымі. Дык цяпер, на мой погляд, менавіта ад палітычнай мудрасці і вытрыманасці Казуліна залежыць, ці захаваецца ў Беларусі хаця б фармальна адзіная апазіцыйная кааліцыя. На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолог Юры Чавусаў і публіцыст Аляксандр Фядута. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз на чарзе «Вольная студыя». Сорок гадоў таму, у жніўні 68 году, савецкія войскі акупавалі Чэхаславакію, кіраўніцтва якой Масква падазравала ў нелаяльнасці да сацыялістычнага выбару. Чаму Захадня выступіў на абарону незалежнай краіны? Хто ў Беларусі адкрыта выказаў салідарнасць з паняволенымі народамі? За што беларусы павінны прасіць прабачэння ў чэхаў і славакаў?

іншае. Тамака аддзел КДБ ў той час быў, вось там са мной вялі, ну так скажам, гутарку. І чым гэта закончылася асабіста для вас? Для мяне гэта закончылася тым, што я па няшчасці неўзабаве трапіў у бальніцу з запаленнем лёгкім. У Ганцавіцкую раённую бальніцу прыехаў абласны псіханеўролаг, антылігенцкага выгляду чалавек. Ён у вочы мне сказаў, што у вас брэдовыя ідэі. І за гэтыя брэдовыя ідэі Анатолій Сідарэвіч трапіў на 4 месяцы за краты ў псіхіятрычным аддзяленні другой клінічнай больніцы ў Менску, дзе быў фактычна турэмны рэжым. Працягвайце, спадар Анатолій. Ну, брэдовыя ідэі мы заключаліся ў тым, што я выступаў за шматпартыйнасць, за альтэрнатыўныя выбары, за шматукладнасць эканомікі, ну і іншыя каштоўнасці, якія вызнаю і сёння. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Пра чэхаславацкія падзеі 1968 году Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.